Mukazi wa munobe udala wa mubambanja mubulungu bwajikire umulume bakwiza abutanja lubilo wabutukila musantala sazoja pakulanda ekinzi chakuleta iyo magobya yo yandeja ebujenjo bonajikire balumendo banomba mwilandeka obujende obujende tebwa umo Chana kazinga chaku mekela kutina chikasiani Kutina chikasiani Kutina chikasiani Nalaba Nalaba Inalaba napa ya mayo Inalaba nsiaka nwe koko Kanela wezu we Mwana wezu we Alario mwana we Wejangolele, bakuja mayo, mubulanda, mayo wezwe, mwela wezwe, mayo wanawe. Kabwira mubwalwa, kabwira mubwalwa, ndevyo abwile, wejulanda, wejulanda. Lelemba, nayo wabachagwe, nabachagu mulu, umulu kwali wemenge, zebafuata wabwe, na inenga kwenza kabwe, na inenga kwenza kabwe, mabele yoi yo, mabele yoi, amabele ya mwana maua, ah, amabele ya mwana maua. Iwe jangolele, iwe jangolele, bakulala noyo. Amba burele, burele gatwende, burele gatwende, burele gatwende,